Zamawianie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar bloku w Poznaniu. 6 osób trafiło do szpitala, 2 były nieprzytomne. Atak rosyjskich dronów na Charków, 2 co do wielkości miasto Ukrainy, co najmniej 1 osoba nie żyje. Antyamerykańskie protesty w Danii po wypowiedziach Donalda Trumpa o przejęciu Grenlandii. Na początek Poznań, pożar bloku przy ulicy Chociszewskiego. Strażacy opanowali ogień i go dogaszają. Ewakuowano 6 osób, które trafiły do szpitala. 2 kobiety w wieku 50 i 70 lat były nieprzytomne. Konieczna była reanimacja. Na szczęście obie odzyskały przytomność. Na miejscu pracuje 9 zastępów straży pożarnej. Wołodymyr Zełenski oczekuje zdecydowanej odpowiedzi Stanów Zjednoczonych i Europy na zmasowane rosyjskie ataki na Ukrainę. Nie można ignorować codziennych nalotów rosyjskich dronów, podkreślał ukraiński prezydent. Silna reakcja jest bardzo potrzebna, przede wszystkim ze strony Ameryki, Europy i wszystkich, którzy polegają na dyplomacji. Rosję trzeba zmusić do zawarcia pokoju. Jedyną skuteczną metodą w tym przypadku jest przymus. Amerykańska propozycja bezwarunkowego zawieszenia broni została bez odpowiedzi ze strony Rosji. To wiele mówi. Rosyjskie drony zaatakowały wieczorem ukraiński Charków. Według najnowszych informacji zginęła co najmniej 1 osoba. Ostatni doby Rosjanie uderzyli m.in. także w Krzywy Róg. We wczorajszym nalocie w Dnieprze zginęły 4 osoby. W mieście ogłoszono dziś dzień żałoby. Polscy żołnierze dołączyli do poszukiwań 4 amerykańskich żołnierzy, którzy kilka dni temu zaginęli na poligonie w Podbrodziu na Litwie. Litewski MON podkreśla, że bagnisty teren, na którym prowadzona jest akcja poszukiwawczo-ratunkowa, jest bardzo trudny. Decyzję o pilnym wysłaniu kilkudziesięciu polskich żołnierzy wraz z ciężkim sprzętem oraz płetwą nurków podjął szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na prośbę sojuszników zorganizowaliśmy błyskawiczną pomoc, podkreśla minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Litwini mają określone zdolności jako siły zbrojne, więc my jesteśmy najbliżej. Sprawa dotyczy naszych sojuszników i amerykańskich, i litewskich. Po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby tych żołnierzy znaleźć. Potrzeba sprzętu, potrzeba specjalistów, potrzeba nurków. Na pewno ci, którzy są najbliżej, to znaczy my, powinniśmy tutaj absolutnie działać. 4 amerykańskich żołnierzy zaginęło we wtorek podczas ćwiczeń około 15-20 kilometrów od granicy z Białorusią. Wbrew doniesieniom medialnym ich śmierć nie została potwierdzona. Ponad 3000 osób protestowało w Kopenhadze, a kilkaset w Aarhus na Jutlandii przeciwko wypowiedziom o konieczności przejęcia Grenlandii, jakie padły z ust amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Grenlandia nie jest na sprzedaż, Grenlandia należy do Grenlandczyków, USA odczepcie się. Takie transparenty pojawiły się przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Kopenhadze. Wielu demonstrujących miało ze sobą grenlandzkie flagi. W drugim pod względem wielkości mieście Danii Aarhus protest przeciwko polityce USA zorganizowali studenci. Wczoraj amerykańską wojskową bazę kosmiczną na Grenlandii odwiedził wiceprezydent USA J.D. Vance. Współpracownik Donalda Trumpa skrytykował władze Danii za rzekome zaniedbywanie inwestycji obronnych i zaproponował objęcie wyspy parasolem bezpieczeństwa w miejsce Kopenhagi. Klimat. Zła jakość powietrza w Rybniku i Skarżysku Kamiennej. W tych miastach poziom zanieczyszczeń może mieć negatywny wpływ na zdrowie. W Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach, Łagowie, Krotoszynie, Wschowie, Kaliszu, Otwocku, Ciechanowie i Nakle nad Notecią stan powietrza jest dostateczny, w pozostałej części kraju umiarkowany lub dobry, miejscami bardzo dobry. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 8% energii elektrycznej. Z prądu można korzystać bez ograniczeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalek. Sensacja w Gdańsku. Lechia, która broni się przed spadkiem z Ekstraklasy, wygrała z Jagiellonią Białystok 1-0 w spotkaniu 26. kolejki. Zwycięską bramkę w 65. minucie zdobył Ukrainiec Bogdan Wiunnyk. Wcześniej piłkarze Krakowi, mimo że przegrywali na początku spotkania z Puszczą Niepołomice, wygrali 3-1. Mówi trener gości Tomasz Tułacz. Dobrze zaczęliśmy mecz, dobrze funkcjonowaliśmy. Niestety pewne zachowania, pewne decyzje spowodowały, że straciliśmy kompletnie energię, więc nadzialiśmy się na jedną sytuację, na drugą, trzecia się już skończyła bramką, a reszta to jest konsekwencja tego, że mieliśmy duże problemy i zdrowotne, i organizacyjne. I co? I gratulacje dla zespołu Krakowi. A we Wrocławiu kończy się pierwsza połowa. Śląsk gra z Lechem Poznań i jest remis 1-1. Od porażki grę w playoffach rozpoczęli siatkarze Bogdanki. Zespół z Lublina przegrał z Zaksą 1-3 w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału. Najlepszym zawodnikiem meczu został atakujący gości Bartosz Kurek, zdobywca 22 punktów, mówi rozgrywający Zaksy Marcin Janusz. Na pewno takie zwycięstwo, szczególnie na tym terenie, no, może okazać się kluczowe, ale nie musi, więc my musimy dalej zachować chłodną głowę. Jesteśmy tak naprawdę w połowie drogi do tego, żeby awansować do półfinału, więc oczywiście radość jest, bo tutaj wygrać jeszcze za 3 punkty jest szczególnie trudno, ale na razie nic jeszcze specjalnego nie mamy. Mamy dobrą zaliczkę, ale jeszcze dużo pracy przed nami. W innym dzisiejszym ćwierćfinale Warta Zawiercie pokonała Asseco Resowie 3-1. O Mistrzostwo Polski walczą również w hokeju na lodzie. GKS Katowice w trzecim finałowym spotkaniu pokonał GKS Tychy 2-0 w rywalizacji do 4 zwycięstw. Tyszanie prowadzą już tylko 2-1. Czwarte spotkanie w poniedziałek w Katowicach. Natomiast hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie zdobyli brązowe medale. W drugim meczu Jastrzębianie pokonali Replast Unii Oświęcim po dogrywce 2-1. Z dobrej strony w końcu pokazała się polska drużyna skoczków narciarskich. Polacy na 4. miejscu zakończyli drużynowy konkurs Pucharu Świata w Planicy. Biało-czerwoni skakali w składzie Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Konkurs bardzo dobrze rozpoczął Żyła, który skoczył w pierwszej serii 231 metrów. Bardzo fajny konkurs. Piotrek zrobił super robotę w pierwszym skoku, myślę. Wlał w nas wszystkich taki fajny nastrój, dobre nastawienie i myślę, że jako drużyna pokazaliśmy się dziś fajnej strony, takiej walecznej. Mówił Paweł Wąsek, wygrali Austriacy, a jutro w Planicy zaplanowano kolejny konkurs indywidualny. Będą to ostatnie zawody w tym sezonie Pucharu Świata. Na koniec koszykówka w hicie 23. kolejki. Anwil Włocławek przegrał z Legią Warszawa 77-85. Dla Anwilu to 5. porażka w tym sezonie, ale z dorobkiem 41 punktów pozostaje na prowadzeniu w tabeli. 3 punkty do lidera traci obrońca mistrzowskiego tytułu Trefl Sopot. Ponownie o sporcie za 2 godziny. W całym kraju jutro zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami. W wielu miejscach prognozowany jest deszcz, zwłaszcza na południu kraju. W górach może spaść śnieg. Będzie 8 stopni nad morzem, 13 w centrum, do 18 stopni, do 17 stopni na zachodzie. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Jazz and Bass. Sobota, 29 marca, w radiu wieczorową porą witają Was Katarzyna Fiuszcz-Wojtkowska, która dzisiejszy program realizuje, i Michał Grabek-Grabkowski, mówiący te słowa. A sobotnia trójka wieczorową porą to m.in. Jazz and Bass. Przypominam, słyszymy się na antenie naszego radia między 21 a 23. Przypominam też o mediach społecznościowych, gdzie Grabek mówi dzień dobry, i o adresie mailowym, pod który można pisać: michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mamy już wiosnę od tygodnia, o tym dobrze wiemy. No a jak wiosna, to ładna pogoda, a jak ładna pogoda, to coraz więcej koncertów, festiwali i wydarzeń kulturalnych. Myślę, że jeśli chodzi o koncerty właśnie, to nie tylko ja na nie czekam, więc postanowiłem, że dzisiejsze spotkanie spędzimy wyłącznie z muzyką na żywo. I tak jak kiedy uczestniczymy w takich wydarzeniach, no chyba nie lubimy, jak ktoś gdzieś obok nam za dużo rozmawia albo, mówiąc brzydko, gada, więc i ja dzisiaj ograniczę słowo. Zaczyna skalpel. Thank you.

To nasza wizytówka i duma narodowa, zespół Skalpel. Tutaj razem z Big Bandem, 17-osobowym Big Bandem pod dowództwem Patryka Piłasiewicza. Trasa koncertowa z trasy płyta i Flying Officer z tego wydawnictwa dziś rozpoczyna nasze spotkanie. Dzisiaj dużo muzycznych podróży, będziemy praktycznie na całym świecie. Teraz udajemy się do samego serca Nowego Jorku, do samego serca Manhattanu, do Radio City Music Hall. Tam na trasie koncertowej przystanek zrobiła sobie Nubaya Garcia. We'll be right back. Tobaja Garcia, Radio City Music Hall i przystanek na wspólnej trasie razem z teksańskim trio Crew Angbin. Source, Nubaya Garcia w trasie, nawet w maju wystąpi dwukrotnie w Warszawie, w warszawskim klubie Jasmine. Polecam serdecznie wydarzenia, bo wiem, co Nubaya Garcia potrafi zrobić na żywo. Nie wiem natomiast, jak na żywo sprawdzają się panowie z Ezra Collective, ale wiem, że na rozszerzonej wersji płyty Where I Meant To Be można znaleźć koncertowe nagrania grupy. We'll be right back. Togetherness i No Confusion z festiwalu Love Supreme, który corocznie odbywa się w Wielkiej Brytanii. Tutaj z rozszerzonej wersji Where I Meant to Be, płyty zespołu Ezra Collective. No tak panowie spisują się na żywo. Mam nadzieję, że będzie można podczas tego sezonu, wiosna, lato, doświadczyć na żywo muzyki gdzieś tutaj blisko. Trzymam kciuki, aby Ezra Collective nas w końcu odwiedzili. Teraz znowu Royal Albert Hall, bo po wizycie, którą miałem okazję odbyć 2 tygodnie temu, to miejsce jakoś nie wychodzi mi z pamięci, bo to spektakularna sprawa przeżyć gig właśnie tam. Dlatego dzisiaj fakt, że muzycznie i z nośnika, ale na antenie radia cofniemy się do Royal Albert Hall, tylko że zamiast plejady londyńskiego drum and bassu na scenie fenomen i zjawisko, czyli formacja Snarky Puppy. Album nagrany w kultowej Royal Albert Hall w roku 2019, wydany w 2020. Snarky i Papi, 14 osób na scenie i jazz fusion w pełnym tego słowa znaczeniu. Do serwisu informacyjnego Amy Winehouse u Joe Wiley w BBC, a my po serwisie wracamy z kolejną dawką koncertowych emocji. All I can ever be to you is the darkness that we knew and this regret I got accustomed to. Once it was the riot when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I know I hadn't left my mask, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't owe nothing to me, but to walk away I have no capacity. He walks away. It's true, I'll be some next man's auto over show. I cannot play myself again. I should just be my own best friend, not myself in a head where it's still with me. He walks away, the sun goes down. He takes a day, but I am gone. I am gone in this blue shade. My tears dry on their own. So we are history. Your shadow comes me, your sky above. Zapraszamy do reklamy. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy.